أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تقول، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. یو خبر اورئ، دا دورینده دا چې زه پاتم تاسم پاتوئ، د قرآن نه پاتل ډېر سخت ګناه دی. یقین وکئ زما پوزه ډکه شي زه درس شم کورئ، وی زه چرم نه پاسم ګورئ، هسې بېته پاسئ اوس کرو جن هم وئ زه بوس کل نه پاسي نو هسې بېته ته راغه لاړ شي او لکه سنډو سنډو دی ته واپس راشي. که کم سړی پاتې نو ښه بنی بیا زه خود مجبوره یم زما چل پوز ما ڈکا شی تو ماں بیا خبر نہیں شم کون ہے یو با جڑتا تم پاتے جڑ دے را دے لکر ما کو کم یو بیا پاتے نو خبر نہیں امیر سے لبکاری چ کم لاڑ غ بیا وے م مرا پر بس دی دی بار بیا و بہر زبا زگر زبا چ چ دمشے سورۃ ملک مکی سورۃ نزولن واو یاد ہے او جدا پاسما تو خو ار سورۃ پاس ما پود تا کشی نو دای مر سورۃ کی فاتی تر غزیر په خل باندې پیړو ر قران مې مخ ته فراتی دی هې د فاتق پیړو سورۃ په خبره خل ګل تکلیف ور کوئی الکه دل ته قاری تلاوت کوي د قران مخ نه سي فاسي سورۃ په خبره قران وی غوګ وته کیرا قران چې بیان وي ته تو غوګ کیرا چې الله باندې رحم وکي او ته فاز قران نه بل تر کوتی پر لړ جرا شي تر دې پورې سس سس سد وکړه او به خوم نشس کې مې او دا خوم درو خل نه شکونه اگر موږ ټیم ورکو دی په دې لس یو د بجې ټیم ورکو او داس به وکي بیا خیر په دې وخت ها بوډا سړی دا غو داس ټینګي ګنن خیر نه دی بوډا سړی خیر دی او د ځوانانو او د زړه خود خپل کتر یوې بج تر دوه بوجه پورې زه بیان کوم ما د تاجت نشته خود خود دې دغه فار فاطمه د پوز د فاطمه پوز د کشي دی وخت کې څه مصیبت دا پر شوې ده سورته مکه مکی سورته نزولن واو یاده 77 فز سورته تورنا او تقریبا وش پیته ده فز سورته تحریم رب د سورته مکه سره مکه سورته کې ترتیب د جهاد او انفاق بیان شو ټول تا نو دې سورته کې وایي چې برکت زاچوم مطلب چې مال مخکې وی مال لګو دته کې مال دی لګو نو مال کې بل برکت واچوم دیو جن نو پسې راړو مخکې تر کوم ته کې جهاد او انفاق ته ترغیب ورکړې شو چې مال لګو مدر ته برکت واچو مطلب کې مال دی لګو مال کې بل برکت واچوم دیو جن نو پسې راړو دویم راوت مخکې صورت کې آد نمبر 6 کې د فرښتو سختی بیان شي چې غلال او شداد الله رسول الله ما مرو نو په دې صورت کې آت نمبر 8 کې دا غي قول ذکر کې دا سخت او فرښتو د دې او نور فسیر اړدرم مخکې صورت کې آت نمبر 6 کې د جهنم بیانو شو اندې صورت کې آت نمبر 14 کې توحید دنیاي بیانو چې دنیا کې ولې معذب کمه سلورم ربطه مخکې صورت کې آت نمبر 1 کې ویل چې صدا ورور کې الله به دې د ستاره خپل عمل صدا ده نو دې صورت کې آت نمبر 10 کې هغه عمل ولې بیانې چې کوم عمل دی هغه د الله د کتاب نه اورېدل دي یا د الله په کتاب باندې عمل نه کول دي دیو جنې ورپسې ولګو امتیازات د صورت صورت به ممتاز ده په یو له دلالو اخریو باندې په نبی شرف البرکات دویم صورت ممتاز ده په آت نمبر 8 باندې چې وایي کې د هغه فرښتو قول تقادس تمیز من الغیظ کل ما القی فیها فوج سالم خدمتها الم یاتکم نذیر دریم امتیاز تر ممتاز ده پایت نمبر 10 باندې وقال لو کنا نسو ناکل ما کنا فی اصحاب السیر مقصد در صورت هم نفی شرف البرکات او پدی باندې اول دلائل عقلی او سبب در جانو تلوی بیان کرد پایت نمبر 10 کی در دید انا د سلور می سے اتم باب شروع کیږي و بابونه ختم شو دا اتم باب ده افده کې شپږ صورتونه دي دا په نفی شرک اعتقادی په لید ډول باندې لکه یو صورت ملک ده دویم صورت قلم ده دریم صورت حقه ده اسدون معارض ده پینم صورت نوح ده شپږم صورت جن ده دا اتم ایسه د قران کریم ده د دې صورت مقصد ده نفی شرف البرکات او په دې باندې دلائل حدیث کرا دي نبی اسلام بادود کیو نه مخ کې دا صورت اتر دې الف لام میم سجده دواړه به ولوس بیا ونه شو تا ته چل خی چې په ځان باندې خوب آرام کړه چې ستا په ملک شرک ده اعتقادی ده یا فعلی ده په بازار باندې خوب حرام کار ارد شرک ترې پور ودنه شي تر څو پر شرک شرک نه کړي دارین په حدیث کرا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دل حدیث کرا دی یو تن په قبر تیرې ده نو فایق زور د ملک لسته کې دی چې نو اصل کې هغه کم چې مړ وګو نه نوسته ځکه واو عرب خاتا یا ته کل یقین عبادت خو ترغی در سو پر سړې مړشه ني چې مړشي عبادت ختم شو دار تکلیف خدا دنیا دا خو دار جزا ده قبر یا قبر نه رسو دار جزا ده خوښه ابل غروخ کې لین کې له بار اسمانو کې نه په قبر کې روح نشته ځکه مړ خو د مړ نه روح اوته ده او نه خلق خو دول شي نه لاس خو دول شي صرف د روح یو رابطه دی قبر سره د مړ سره کله صاحب قبر سالم دی ومه که ذره ذره شو دی ومه وشه یو رابطه قدر نه نور پکې دن نه نه چې روح تی بار عبادت نشي خو دین خله خو دی شي او نه سا غسته شي نخ به خود ول شي کته چې خود ول شي دا چې قبر ته وړم خپل ول نه ته اته لامبو نه خپل ول نه لا بل وشه صرف یو رابطه قدر ده اوس دا په قبر نه چې واده داس شو دا د دې سړی چې په دنیا کې تر دې ملک ډیر رسته و دا دغه عمل منکشف شری سړی دا چې کوم ژوند دی ته په دغه لارا دغه عمل منکشف شو ار دې دلیل څه شه دی نبی اسلام چې کله معراج ته تلو نو البته کې چې فتره غویه بلالا ما البته په جنت کې ستاد خو کشار واردو دا ته کوم عمل کې ته مخ کې ترې نو غته نو ترې او په ځمکه باندې خو نبی اسلام ته دغه عمل چې ته کوم عمل کې هغه عمل او ته منکشف شې دی عمل کړي وې ده هو جن اور سنو کوم خو دې چې کله نه دغه کوم او داسو کوم نو دوه رکعات ته یو تل وضو کوم یند او داس نه بعد دوه رکعات نه پر خامو حکم نو د ک عمل نبی اسلام خا دغه عمل وکړ او دا د دې سړي عمل نبی اسلام د بلا د عمل نبی اسلام ته الله التوفو دا نه دې سړي ته چې د قبر خوا کې تیرې ده انده د خدای پاک دې سړي د عمل خیره دا نه جګ په خپل غني موس دغه کوه تک یا لکه نبی اسلام چې ته معراج ته اپ خبر کې ادم د موسی علی السلام چې هغه موس کو نو موسی علی السلام خو اسمانو کې شپږ اسمان کې وته ملاقات کو نو دا دلته شو دلته دغه بدن بدن ته شروع واله ته شروع په ګرو خبر تلو نو دا دې ده کې داغه عمل چې په دنیا کې کړه نخ کار شنه بي اسلام دا معنا او اکی کو ته کوی چې نه دا خپل خو نه خو جوابونه بیان نشي وکړي چې ته جار چې موسی زم بر له کو په خبر کړي نو بیا و جواب نشي کولای ادم بابا بر له خبر کړي بیا جواب نشي کولای جنتیان دغه سې دي دا جنت په خبر کړي او په اسمان کړي کوم شي شهیدان دي نو شهیدان پر ځمکه خبر کوي په ځمکه د الله جنت جوړ کړي جنت خبر اسمانو کړي نو دې صورت په اړه کې را دي چې نبی اسلام روزانه رسته دي او اثر صورت دي اذر الف لام من سیدا بدتیانو ده کېدل نو هغه د جمعې په شپه ده یو بدت دا وکړ چې تخصیص د جمعې چا ویل چې جمعې په شپه باندې بیانو ابل تخصیص دی یو صورت وکړ صورت ملک بیانې صورت الف لام من سیدا تاریخ ده هغه نه بیانې همیشه د پاتې په پیغمبر په سنتو کې یو رحم توبه کوي نو مقصد د صورت ده نفی شرف البرکات په دلال اخلی او یو سره اول دا و ذکر تبارک الذی برکات اجون کده عادت برکات څه ته وی ال اعطاء و النماء مع الخير ابن قیم معنا کوي ورکول او زیاتو سره خیر نه یو ورکول او زیاتو لغه کی خیر نی ایت استدراج وی چې مار ورکه او دد زیاتی افسړی کی په بچو کې دغه زیاتی بیا ہے شرابیان شي دناکار دی وی پردی شي نو دغه مال استدراج دی کوي دا سړی الو چتو چته د اخلاصي وي سره دی ما ایو دی برکت برکت دی دوی چې مال ور کوي او د عزت دی او د په دین کې مخ کې کیږي د برکت اور کول او دیاتول سره د خیر نه دا کلمه بل چا لویل شي کنه برکت نو کچر په معنا د اسم فاعل وای چې برکت او جون کې دا کفر د بل چا نه نشته نه پیغمبر را نه ولیدا اګه په معنا د اسم مفعولی چې ما مبارکن بوکتا مبارکتن دا ٹھیک ده چې خیر په کې چورې شوی دا جایز دی مون په تفصیل کړو مون په دې باندې تفصیل کړو مخکې صورتونو کې صورت فرقان کې مکرو دي دا مخکې مون کړو تبارک الذی خیر چونکه دی الله رومبه دل دی دی مون کو چې فلا دا کې اختیار دی نو خیر هغه دا ته چې لاس کې اختیار دی ته چې بابا را خیر تعبیر چې برکت دی دا لاس کې اختیار شته یو ادوی مو والا کولیشن قدیر دا الله پر زما قدرت والا دی هر یو شی مقدور دی الله قدیر دی تو خیر اغدا ته چې هر قدیر دی ته چې بل خیر ثابته چې دیم خیر چې هغه مقدور دی او څنګه واچي دریم دلیل الذی خلق الموت والحیات خیر ته انت اغدا ته برکت اجن کې اغدا دې پیدا کړی مرګ او ژوند مرګ ژوند لوی خیر په خیرونو کې ژوند دی او لوی نقصان په ژوند او نقصانو کې مرګ دی یل دې نه په نقصان دی مور هغه دی نه خیر ته شو شو درې دلایل شو سلورم دلیل آیت نمبر 13 کې الذی خلق سبع سماوات طباقا غیر برکات اغدا ته چي چې و اسمانونه یو بل فاصله پیدا کړی طبقه په طبقه نو دغه داد خیر ستا بیا به هم د اسمانه پیدا کړي. پنځم دلیل آیت نمبر پنځ کې ولقد زینا سما دنیا بمذابیحا، په دا اکثره ښایسته کړی مونږ اسمان د دنیا په ډیوو باندې. نو خیر او برکت هغه داد شي چې اسمان ښایسته کړی په ستورو باندې، ستا بابا په کې ستوره پیدا کړی. نو شپږم دلیل آیت نمبر تیرہ کې واسرو قولکم وجهرو به، که په پټوی تاسو وینا یا خله خو دی په دیوان الله په پود پر راتونسینو، نو خیر او برکات هغه داد شي چې ستا پرو ستا په دې زبان پوهېږي، نو ستا بابا هم پرو پوهېږي. وم دلیل آیت نمبر پندرہ کې هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، دا الله هغه داد چې ګرځول تاسو دواره ځمکه نرمه، نو خیر او برکت هغه داد شي چې ځمکه له نرمه کړې. دور نرمه هم نه چې په ډوبېږي لکه لوبو، دا سختونه اچھا ایک تو کروندہ نہیں شکر یا پھر کیے نہیں شکر اس سے تو آغا ذات خیر اچھے چیز میں کہلا تابع کرے گا. اتم دلیل آیت نمبر 19 کی اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات یقبضن، خیر و برکت آغا ذات چھے چھے مارغانو کی خیر چول لے پاوا کی وزر ٹپکئی چتے رخلاتے اروان دی دا خیر چا چول لے. اتو شو نہم دلیل آیت نمبر 23 کی قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار، خير وبركات اعظم شيء چې تعالی غوګونه سترګړو درکړي وي اسباب د فهم دا یو په ګدار بل څه درکړي چې خیر خیر چول شي. لسم دلیل آیت نمبر 24 کې قل هو الذي ذرأكم في الارض، و دا الله خیر چې چې هغه ته چې پیدا کړی تاسو په ځمکه کې ستا بابا. یو لسم دلیل اخریات کې قل ارئتم و خبر را کوي ان اصبح ما اور ما کوم کچرو ګر دی وبستا تو غور پټي د چینی در لالو چکی د کویان در اوچکی تو فهمه یا ته کوم ایمان ما این او سوګ دي تر ته وکتا ته په بود د چینو باندې سوګ دي نشته سوګ استفام نن کار دی د یو له دلال فدی باندې چې برکت الله چي. نو دا څه برکت اچون کې خیر اچون کې آزاد ته چې داس کې اختیار برکت اچون کې آزاد ته چې هغه فرضم قدرت والا، برکت اچون کې آزاد ته چې دا په لاس کې نه په نقصان دي، برکت اچون کې آزاد ته چې واسمانه پیدا کړي، برکت اچون کې ذات هغه دې چې اسمان په ډیو خسته کړي، برکت اچون کې هغه ذات ته چې ستا پرو په دې پويږي، برکت اچون کې هغه ذات ته چې موږ کله نرمه کړي، خیر اچون کې هغه ذات ته چې مرغانو کې خیر اچولې، خیر اچون کې هغه ذات ته چې تا کې خیر اچول تر غوګونه سترګې اورلې درکړي، او برکت اچون کې هغه ذات ته چې ستا بابا یې پیدا کړي، او برکت هغه ذات ته اچي چې هغه د چینی پیدا کړي دي. دا یو د دلال په دی باندې یو الله برکت اچي او خیر اچي. اوس ګور ترجمه ده تبارک الذی، برکت اچون کې هغه ذات ته بیا دې ملک چې په لاس داغه کې اختیار دی، ادا الله پر ځوان قدرت والا دی، آزاد چې پیدا کړی مرګ او ځوان مرګ مخکې کړ او ځوان دې رسو کړ. ولې ځکه دا مرګ چې دی دا سبب دی، دا سبب دی د اخروی نعمتونو لپاره، چونکه دا یو پل دی. که مرګ نه نو هغه نعمتونه اصل خو هغه دی، دنیا دا ژوند خدا خو لوګونه کې دی، دیکھو نن دیکھو کله نعمتونه کله مصیبتونه، هغه ژوند کې به مصیبتونه نه تش نعمتونه دي، خو هغه ته تلل پرې تلل په مرګ باندې مرګ په پل به تیریږي. دی وجنه مرګ مخکې کړو لیبلوکم دے فر چمتیاں کی استاد چکم استاد نہ خستا عمل کو اکثر عمل ہونے وی دیر عمل لگو کہ ہو چاہیے کہ حسن وی اوتن رائے دے پیغمبر پر طریقہ یو یو دچکری جی پخے کا خسلور درے دی باری پخے کا کت پڑو بے دوے میں درے مربانی گڈان پیسان می خیال لکے ترکر پیغمبر پر کی نشتا دانے دے قبول. ابن کثیر دے ذکر کری فإن العمل متقبل شرطین، دا عمل د قبولیت دو شرط دی، احدهما یو شرط داده ای کونا خالصا لله چې هغه خالص د الله رضا لپاره، و ثانی ادهما ای کونا موافقا للشریعه چې هغه د شریعت مطابق وي. بیا وایي که هغه عمل د شریعت په طریقه باندې مکمل لیکن خالص د رضا د الله نه وي نو هغه نه قبول. هغه یو عمل د الله د رضا لپاره خوته د پیغمبر په طریقه ونه کې دلون باید دوی بر درې مې وکي دا نه قبول. دا الله د قبولیت د عمل پر دوه شرط دي، یو دا چې توحید سره وي، دویم دا چې احسن اعمال د طریقه د پیغمبر پکې وي، نو دغه قبول دی. نو ډېر عمل یې نه وي، لږ وکه او په طریقه د پیغمبر وکه. هو العادل الغفور، دا الله دی غالب. غالب دی که غلط دی کړی وي نو نیسي دي، نو په غفور دی، معافي وغواړه، توبه وباسه، معاف به دې کړي. الله دې هغه ذات دی چې پیدا کړي وه اسمانونه طبقه په طبقه دی او بل دفاته. اما ترا فی خلق الرحمن، نوی نیتا پا پیدایشتا مروبان باچاک من تفاوت من تفاوت سعیب سعیب پکشتے. انسان چی ارد و رخشی جوڑ کی نایی که بس سعیبی موٹر جوڑ کی جاپانیانا چی راوی لیگی نسل نقصان پکی، بیاو تا خلق کلی گی دا پکی دیدا نبا آئندہ دا کی ایڈیشن کے آئی تاقاو باتی چاہتے ہو باز نور پکرا پیدایشی دا یو اللہ نے داغا پا پیدایش کے اس عیب نشته. اسمان تا وګوره، زمک تا وګوره، ځان تا وګوره، مارغان تا وګوره، غویان تا وګوره، اس عیب پکې نشته. فرض کم کار دی چې پیدا کړی دی، نو کار نه سټ سټ پیدا کړی تی پیدا کړی، بهر له تا له سر نیخ پیدا کړی، او نور پیدا کړی دنیا له له سر کته پیدا کړی. فرض باطرا نو ګردو نظر خپل واپس کا نظر فل اسمان تا، هل ترا من فطور، اوین تا پا دی اسمان کسی چاوت زرگونه کالو شو چاوت پا گراغه یا رنگ خراب شد دا سرخ کل کور جور شد. لیکن دی چاوت تیگور پا که دا غراغ غلی دی دیر خا غصرو جور کرد، دیر خود سیمت ها، لیکن بیان پا که دا غشت چاوت چاوت خراب شد، دیوالون تیگور خراب شد، دا اللہ آغا چاوت دا خرابی گی. سو مرجل بطر کارتینه بیاو گردو نظر پل کارته تسنیه لی تکرار ده ها بیا بیا بیا بیا دانه جو دو دره یان قلب الی کل بازار واپس بج تا استا نظر خاطی نامرادا نامرارا تو پک ای پیدا نکی و و حاضر او دا به استره استره بشه خدا لا پیداش کی بس نقصان پیدا نکړی شي. ولقد ینا سما دنیا او پدای تر خیر تکړم گا اسمان دنیا پڑیو دین دا ثابت شده چه دستوری پرومی اسمان که دیم او بیم اسمان که که ده شومی دریم که ویم واقعا من نشوری ده ولی چه دی اسمان تا اون بلا لیلار دا ابیا پر اسمان که دن پیزو سوکال لار دا خوشه. نو دا من گوینون دی وجنه ویچ دا خیستکر منگ اسمان دا دنیا، یعنی دنیا نیزدی اسمان بیم زابیه هم پڑی وہ سارا پستور اگر دو لیوں گا داستوری رجوع مال شیطین وشتل فار شیطانانو دو کار دل دستور دکر شو ایو کار نور دانو که دکر شو رہے و علامات و بی نجح محتدو پستور لارموی صدورم کار از قطادوی دو قرآن نی دکر گرے چی ستوری کنی خیر و شر و نقصان رسولی شی افایدہ خواشی دقا صفت دار لاده کم خاری که پستورو که قسمتون لڑائی در قرآن سنت خلاف کار کئی نہ ستور فائدہ اور کولی نہ نقصان اور کولی شی واتن علام اتیار کرن دستور دری خاردی یو دای در اسمان زینت دین در شیطانان ویشتر ادرین در شپی پیلاری مارمون اتیار کرن منگا دی شیطانان اللہ عذاب دومور او زجر سر تقوی منکر تا نفادا کتانو کفرو برابیم چی کبرو که پربانے یعنی بلے برکت ثابت کر عذاب جانم عذاب جانم لڑیر بد زیاد اور سوے جانم کر جو اور دو رشی دی پدے کے وابوری دی دی جانم لا شیخ انہیڑے دل ویتا پور عذاب جوش ہوئی ہنی کی با تکا دو قریب دے تمید مل غیر چی بیال بش دو غسینا دا غسا والدے تکر دی خلق کو شرک کرو دی خلق کو دا اللہ خلاف کرو چونکہ دا جانم دا اللہ مخلوق دے مگر دا اللہ دے وجہ نے غصہ شوئے لیکن مسلمان تو غصہ نہیں شوئے جو سرے بدعات کے شرک کے تو غصہ نہیں شوئے کنا تاکہ غیرت نہیں تاکہ غیرت ایمانی نہیں شتے خان جو سرے بدعات دے نہ خیر دنگا ارچہ سر جوڑ دے تاکہ غیرت نہیں شتے تکادو قریب دے دا جہنم چی تمیت جب بیل شید غصے نا خوش کل مور قیفی ها پوجن هر کار چه غردوش بری جانم که او دل جانم یانو تپوز بکی دینا دربان چاند جانم آلم یاتکم نذیر آنور آگل تا تسو گرون که چه تا قرآن نو بیان کرن چه جانم ترالی قارو بای دی بلا بشکا قدانا نذیر یقین راغل هم ته ورن کی او ویل مونتا فرق دی بو ته چې ویل تاس چا نه وی فکذبنا نو موږ درو جون کوم ته د ځان نه لګیای ته در پنچرو خبر دی خدای نه دی ویل وقول نو موږ ما نزل الله من شی نه را لګل الله اس مثلا دا چې توای چې برکت بل دغه نشه چوله دا د پنچرو خبر دی دا خدای نه دی ویلی ان انتم الا فی ضلال کبیر فرضی بو توي نوې تاس مگر فخ په لوی ګمراه کې یاره یا دا کولم د فرښتې جانمیان دي چې مو توي چې نه تاس مگر ګمراه نه لوی ګمراه نه چې تاسو لیا نه منئ وقالو وای جانمیان لو کنا نسمع هاي هاي کاش چېرې دې من قران او نا کلو ابیا دانم په ګره په قران نه به نو په جانمیانو کې ودی د جهنم تو سبب خدایونه وی چا چمن موس کړه ها چمنګه روزي نیولې ها چمنګه جهاد کړه د ارث لاړه چې قران او ترنو اټول امال لاړه سبب ته جهنم تو سش نور امال وکړو او قران ته نور داس چې خیره سم شو نه اورې دلو او نه فدان پر کړو لکه قبر کې ته پوس بکې فرښتې یو ته پوس باندې کوي چې ما ربوکا دویم به کوي ما دینوکا دویم به کوي ما تقول بحق هذا الرجل بعث الیکم یا ما تقول بحق هذا الرجل محمد صلی الله دا درې خدا ته پوسون شو چې په دې کې مؤمنې هغه به صحیح جوابونه ورکړي نو فرښتې به ته وایي چې دا دې کوم ځای ته کړو دی به وایي چې دا ما د الله کتاب ته زده ناتو ما اخیزده کړو او کوم چې منافقي یا مشرکي اگر ته مره بغل ها ها لادری چوتای ما دینو کا دی ها ها لادری چوی ما ته کول بیا کی ادره جوړ محمد صلی الله علیه و آله لادری نو پرې ته وتی ما دریتا لا دریتا ولا تلیتا لا دریتا ان دې ځان په کړو ولا تلیتا ان چا پرست تلوی نو دلته کوم ګورم نہ لو کنا نہ ہو ہائے ہائے چوریدل من قران ابی ادان ابی پکڑے نو بجا نم تنو تلی دا دری تا پوت نہ دی خبر کے سلور دی تا پوت بدی بیا فرختیو کی چلے کا تا چا نہ قران نو ویلے زان نو پکڑے چ قران وے نہ بس جواب ور کولی شی دارنګ دلته موږ وی چې قران نه دی ویل جانونو بچته شو په موضوع نه بچ کیږي په روجو نه بچ کیږي په جو نه بچ کیږي الله باندې ګورې عقیده اول نمبر شه ده او عقیده به د قران نه دی کیږي دا درته نوٹ کړئ ادا خکله کدان ته وتر دا خبره وتا تاسو د ارث نه مخکې به دا کوي خلکو ته چې بغیر د قران نه عقیده نه دی کیږي نو چې عقیده ټیک نشي نو نماز قبليږي او نو روجي قبليږي اپ جان کو دکو چاہے ہے لو کن نسمو کو نسمو ہائے ہائے چم گر در قران او نہ کلو اب یادان پے گڑ پ قران نہ بو من کو جان می ان کے فاترب بذنب ما اقرار کری پ پخ جرم زنو بو نے وی دک یو جرم اسلیو اگر نور جرم دی پسیو اقرار پو کی دی پخ پر جرم بانے پوشن ویدم بیم فزوخ کلی اصحاب سیر حلاکت دیر فر جانم یانو ان الذین یخشون یکن آکتان بشارت آگا چاہتا چاہ اللہ نویر قرآن تکینا یکن آکتان چویر دن در اپلنا نا دید آگا قرآن تکینا سلام علیکم دیل دا بخنا آجر لوی دے واسر رو قولکم اسیر رو امر دے متضامن دے شرطا او کچرتا تو پټوی خبر لا پړکه یا خله خو دې په دی باندې دینو یقین د الله او د پرادن سنون هغه د برکت شي چې تاسو پر وګورئ خبر د الله خبر ده په دې الله دی عالم فاعل الله امن چې کوم په دغه مفعول کې به واخلې خبردار الله په دې پاهچا چې پیدا کړی دي او دا الله بارک به خبردار دي یا الله استفهام دی الا یعلم ادا من چگنه پر دا من فایل دی عالم و فرا خبردار یعنی اے نه دی پوا اغا ذات خلقت پیدا کړ مخلوقه چې تو وسیلی لټه الا یعلم آیا نه دی پوا من آغا تو او دامن پدې کې فایل شخه پدې به معنا چې پیدا کړه مخلوقات او دا الله بارک بنا خبردار ذات دی او وم دلیل او دا الله ذات جانکم الارض چې ګرځول تا د ورځ مکه دلول نرم ذات نرم نه چې بډو بیګي او ذات کله کوم نه چې په کې فصل لشي کړې یا کوی نه شي کول یا په قبر نه شي کېنسته خبره اوبره فهم شو به بنا په ودا کې بیا نو ګرځي په اطراف من کب ولکی وګی تا پوګه باندې سوک تان سوري یو زمکه ته په خپل وګو پرې دی مور پلان مور پلار سره پوګه باندې کې د اس پوګه کې نه نوم بده غور دی د اوخ پوګه کې نه بده غور دی د خر پوګه کې نه بده غور دی دا یو مور پلار دی او زمکه چې دا سره په خپل وګو ګر دی کولو مې رس خیر دی خړای در الله نه ادي الله ته فوتا کې تخویب خړای او تخویب دنیا امین تم ابج بشی تا تو من دا چنه په سما چې اسمان کې حکم چلیږي نو بچ بچي ایا سبب کوم هر چومړی تا په مخ کې لګد قارون په شان دی ا پیدا یته مرنا دا به په پلاندای پلاند دلدل چې سره په کته دي چې سور ځان خو دې دور کته دي ام امین تم دم تخویب یا بچ بچي من دا ذات نه په سما چې اسمان کې حکم چلیږي په فرشتو ایور تعالی په حاتبه چراوري په تاسو باندې کار وکړ قوم دلو ته ځم نظر دې په بشي کې و نه دي څنګه ګوز نذير زما يرون او ته تدي ولقد كذب الذين من قبل فدا کړه تکذيب کړو ا کدا چې مخ کې دی نو د چا د پیغمبرانو کله چې د الله کتاب بیان کړو نو که ستا تکذيب په مخه فکه فکه وکړه نکیر څنګه ګوز ما عذاب نکيري یا څنګه انجام دا د انکار دی او ساتم دی اولم یارو این گور دایی تا منکر ایلت تویر مارغان تا چه فاتح دایی صاحب فاتح ویم فرق ایق بیدن کلاون که دو وزر دی او بندون که دو وزر دی ما هم تو کنن نیتین کری دیا مارغان پا پیدا که بید میرو باد باد شانا نو آن غزت برکات چایی چه مارغان که برکات چوری تین کری دی تا تم دلیل این نو یقین دا اللہ فرد زمان دیدن که داتے و دا دوه اتونو که مشرکان لذا جور کهی چه تا دو دا نور و لسه مور کهی آنو نکدار من دا اسمان یا زمین ناز غذاب را لگم نو بچ بشه تو بری بچ کی اما نهاد اللذی آتوک ده آغا کس هو جندو لکم چه اولا خر گوڑیشی تاولا چه چه بچ بکی تا امداد بگی سادو بیدو مربان با چانا سوکشته نیشته ان استفهام انکار دی ان الکافرون یګان کافران چې منکر د قران الا ندی منکر د قران مگر په دوکا کې د نفس دوکا کې شیطان په دوکا کې فرات دي اما نه هغه لري اڅوک دې هغه سره هغه ذات یا دغه چې خوراک د کتاب سره خوراک بدل د ذات سره کچر بند کی الله خپل خوراک باران بند کی تو بابا شجبان اندر بنوري بل جوبا کې د نن وتر په سرکشه کې اپنا فرق د الله د کتاب نه ابا مې هم شي موکې بن او نتیجه د دوه آیاتونو بیانې چې دی یو انجام چې قران تکې نه است کینه نه نسبت جوړ شو او دی یو انجام چې قران تکې نه است نو انسان شو ابا مې هم شي یا غاتو چې هغه روان دی موکې بن صرف کو دی په خپل مخ باندې عهد ادارې په دته چې به په توک لګاره اما يمشي یا تو چروان براوان دے برابر فلار مستقیمانه یو تھڑے قران سنت باندې کی عقیده دے قران دا عمل په سنت ته اول سره کا تکړه چې څوک ته سو یغوی انده یو شان دی نه او نه هم دل و دا لا ذات چې پیدا کړی تاسو پس مخه کې او یې ګرځو تاسو لپاره اسمو غوګونه او سترګې او درو غوګونه باندې سو ووران پسترګ باندې ګوران ا پڑھ کے سو چکا دا اللہ کتاب کے حق تبورت قلیل ما تشکرون دیر لتا شکر ادا کوئی دی اندامون وہ گونو قران نہ اور پستر گوانے گور نہ قران پڑھ کے دے قران سر شوق نشتے نو تو بس جنت شے اوس لازم دل و دا لا ذات چې پیدا کړی تا پسما کې پتا بابا ویلے تو شرم دی اللہ ته پورته کول شي او بیا زجرن اوای منکرین کله به دا وعده د خیمر کې تیرې تا درشتي و یقین علم دې الله څنګه دې نو ته سينو نو زه وینا ما یقین انا زه ما يرور کوم که ښکار ته ما کار نه فلم ما راو استخف نور کله چې وینې دی عذاب نازل فتح نږدې سی اتو جولدن کفرو تور بشي مخونه دا کتانو چې انکار کړو د قران نه انکار کړو توینا او بلش دیتا عادل دی دا هغه عذاب چې وي ته په دی باندې هر چې تا دارا بده حتا خدا غوخته کنه چې قران خلاف دی کو قران ته نه کینه خدا دی غوخته کنه هغه دی قل ارئیتم اوس دفې ته ترود نبی اسلام نه کوي وای خبر را کوي که چېرې هلاک کړي مالا الله اڅوک چې ما سره دي یا په مبارحمو کې دا زما د عقیده چې که الله ما هلاکوي هلاکول مې شي زما ملګري هلاکوي هلاکول شي اکرام راباندې کوي زموږ دا خو تان ته پوس کوم چې په ما یجور کافرینا څوک دی چې په ناب ورکي منکر د قرآن نه ممکن ده منکر د توحید له دا عذاب درناک نه ته به څوک بچ کړي قل ورحمان و دک مهربان بادشاہ بچ کول کوي آمن نبی مونږ ایمان راړې په دباندې او په دې الله مونږ ځان سپارلې نو زه دې چې اوبه پېژنې یاسو چې هغه دې په ګمراه ښکاره کې پته به ولګي چې ته ګمراه وې که مونږ ګمراه وو مونږ قرآن والو وو حتی قرآن نه خلاف تا ځان ته په حق وي مونږ ځان ته په حق وي نو پته به ولګي چې په حق ته وي که مونږ وو انشاءالله پته به لګي قل ارئیتم اوس یو رسم خریده دي وا خبر را کوي که چېرې وګرځي اوبه ستاسو پټې الله یو چې په چینو کې یا په کویانو کې فمیاتی کوم نو څوک دې چې راته به کتاب ته په وو دي چینو باندې استفهام انکار دی ایسو کوم نه مقصد د صورت هم نفی شرک البرکات په دې باندې یو دلال عقلی بیانول او سبب د جهنمی ذکر که آیت نمبر 10 کې چې لو کنا ناسو او ناکلو ما کنا فی اصحاب السعیر مخکې